du sac mon amour il sera nini a tsikalina ipa ya yere na betela nana nini Sotesie kufa, sotesie pola nango kala Otinatara moto, ayako ya bisanga ipoye Kobo sananga iteo Ata kale toko kutananga na yoke Ata kale toko somenanga na yoke Wana soto ese kwa, loko la laza o yesu Sikusaki Esili, esili ponanga ye Iwa eko melinga ye Benga yo kusine langa tana ndoto Yo kamona bongo yo kamona bolingo na yo Yo kamona bongo yo kamona bandoto na yo Yo kamona bongo yo kamona bolingo na yo Yo kamona bongo yo kamona bandoto na yo Ezali na merite feran mama Kufa, zote siye pola nango okala Otinatara moto, ayako ya disanga ipoye Kobo sananga iteo Ata kale toko kutananga ina yohe Ata kale toko somananga ina yohe Wana zoto ese kwa, loko la laza o yesu Sikuseki Yesili, esili ponanga ye Iwa eko melinga ye Benga yoko tine langa tana ndata Yoko mwana mama, yoko mwana bolingo na yo Yoko mwana mama, yoko mwana bandato na yo Yoko mwana mama, yoko mwana bolingo na yo Yoko mwana mama, yoko mwana bandato na yo Ezali la verite feran mama Tokotuna ta Gina, perroquet. Kilima karamba. Bye.